就反击 巴拉嘎扎呀 这koe ojo kemayu ora mas senajan wis sukses uripmu ele-ele biyen aku wis tau kringeten bareng awakmu minggir awas licet Raja Banji. Mbala Gajah. Matur nuwun ya, Mas. Oke. Okay. Oh, saiki ade gamayae wis.